أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حمد عالملرين ربي olan Allah'a mahsustur. Yalnız ondan yardım diler ve yalnız ondan mağfiret talep ederiz. Nefislerimizin ve kötü amellerimizin şerrinden de ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz. Onun saptırdığını da hiç kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O tektir. Eşi ve benzeri ortağı da yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve elçisidir. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey iman edenler! Allah'tan hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak ölün. Ya eyyühen nasuttaku rabbakumun lezi halakakum min nefsi vahide ve halaka minha zavcaha ve besse minhuma ricalen kesiran ve nisa'a ve attakullaha lezi tesâelûne bihi vel arham innallaha kâne aleykum rakiba. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratıp ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Hiç şüphesiz ki Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُسُلِّهْ لَكُمْ عَامَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. İnnel hayral hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesetin bid'a ve kulle bid'atın dalâle ve kulle dalâletin finnâr emmâ ba'd. Şüphesiz ki değerli kardeşlerim, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde en şerli işler sonradan ihdas edilen şeylerdir. Sonradan ihdas edilen her şey bid'at, her bid'at dalalet, her dalalet sapıklık ve her sapıklığın sonu ateştedir. Evet değerli kardeşlerim, bugün sizlerle inşallah paylaşmayı düşündüğüm ders konusu, bütün bidatler çirkindir velev ki insanlar onu güzel de görseler başlığı altında olacaktır. Dersime başlamadan önce konuyu güzel anlatabilme açısından özellikle kendim için Rabbimden kudret ve kuvvet niyaz ediyorum. Sizler için de güzel bir anlayış, hüsnü zan, hüsnü fehm talep ediyorum değerli kardeşlerim. Muhteremler, dün olduğu gibi bugün de İslam aleminin başına bela olan en çirkin arızalardan birisi de din adına icat edilen yeniliklerdir. Yani değerli kardeşlerim, bidatlerdir. İnananların birçoğunun gerek akideleri ile alakalı olsun ve gerekse amelleri ile alakalı olsun sıkı sıkıya bağlanmış oldukları bu çirkin şeyler o kadar yaygınlaşmış ki inanın hiçbir bölge ve hemen hemen hiçbir insan bu çirkin şeylerden kurtulamamıştır. Bu çirkin şeylerden kurtulamamıştır. İşte bu çirkin manzaradan dolayıdır ki inşallah bu sohbetimizde siz değerli kardeşlerime bu konuda bir şeyler anlatmayı istedim. Allahu Azze ve Celle'den bu sohbetimi hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, bid'atin çirkinliğine ve onun zimmine geçmeden önce isterseniz konumuza başlık olan bu kelimenin gerek lugavi manasını ve gerekse ıslahi manasını zikredelim. Çünkü sohbetlerimize başlık olarak seçilen kelimeler eğer istenildiği manada anlaşılır ise sohbetin seyri bu çizgi üzerinde inşallah sağlıklı olacaktır. Yine başladılar beni diğer taraftan kasıtlı olarak herhalde davete. Ben şu şeyimizi bir yapayım. Musa kardeşimin tarif ettiği şu şeyi bir halledeyim ben. Evet. Okey dedik. İnşallah bundan sonra bizi davet edemeyeceklerdir. Evet, kasıtlı yapıyorlar. Üst üste bunu öğrendik. İnşallah bunu bir daha yapamayacaklardır. Evet değerli kardeşlerim, bidatın çirkinliğine, onun zemmine, kınanmasına geçmeden önce inşallah bu kelimenin gerek lugavi manasını ve gerekse ıstılahi manasını şöylece bir zikredelim. Bidat kelimesi, değerli kardeşlerim, bidat kelimesi beda'a kökünden müştak, yani türemiş, daha önce bir benzeri görülmeyen yeni bir şey yapmak, yeni bir şey icat etmek manasına gelmektedir. Beda'a kökünden müştak, yani türemiş, daha önce bir benzeri görülmeyen yeni bir şey yapmak, yeni bir şey icat etmek manasına gelmektedir. Kelimenin bu manaya delalet ettiğini anlatan delillerden birkaçı şunlardır değerli kardeşlerim. Ahkaf suresi ayet 9. Ahkaf suresi ayet 9. Rabbimiz burada buyuruyor ki: Ey Muhammed, onlara de ki ben Allah tarafından kullara ilk defa gönderilen bir peygamber değilim. Bilakis benden önce de birçok peygamberler gönderilmiştir. Yani ben yeni icat edilen bir görevle gönderilmedim. Benim bu işim bid'at değil, bilakis benden önce de aynı görevi üstlenenler olmuştur. Bu ayeti celilenin bizlere anlattığı mana budur değerli kardeşlerim. İşte burada bid'at kelimesi bu manada zikredilmektedir. Yani ben yeni icat edilen bir görevle gönderilmedim. Benim bu işim bid'at değil, bilakis benden önce de aynı görevi üstlenenler olmuştur. Rabbimiz yine bir ayeti celilesinde, bu da Bakara suresi ayet 117. Gökleri ve yeri daha önce bir benzeri olmadan yaratan O'dur. Zikredilen bu ayeti kerimedeki bedi kelimesi ise daha önce bir benzeri olmayan anlamındadır. İşte mealini vermeye çalıştığımız bu cümlelerden anlaşıldığı gibi bid'at daha önce bir benzeri görülmeyen yeni bir şey yapmak, yeni bir şey icat etmek manasına gelmektedir. Kelimenin lugavi olarak bu manaya delaletini anlatan daha birçok naslar vardır. Ama biz bir iki tanesiyle de olsa iktifa edelim. Kelimenin ıstılahi manasına gelince, yani bid'at kelimesinin değerli kardeşlerim ıstılahi manasına gelince, diğer bir ifadeyle şer'i şerifteki manasına gelince o da şudur. Bid'at, dinin ikmalinden sonra din adına ihdas olunan veya dine izafe edilen her türlü yeniliktir. Neymiş bid'at? Istilahi tarifinde bid'at, dinin ikmalinden sonra, yani dinin tamamlanmasından sonra din adına ihdas olunan veya dine izafe edilen her türlü yeniliktir değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, unutmayalım ki dinde bid'at ihdas etmek ve onunla dini hayat sürdürmek son derece çirkin ve tehlikeli bir olaydır. Dinde bid'at ihdas etmek ve onunla dini hayat sürdürmek son derece çirkin ve yine son derece tehlikeli bir olaydır. Hatta ve hatta insanı dininden, imanından soyutlayacak bir noktaya bile götürebilecek bir yapısı vardır. Bid'at dediğimiz bu çirkin olayın. İnsanı dinden, imandan soyutlayacak bir yapıya sahiptir bid'at denilen bu olayın, değerli kardeşler. Bid'at çıkaran kimse, dolaylı yönden de olsa Allah'ın ve Resulünün hükümlerini yeterli görmeyen kişi demektir. Bid'at ortaya çıkaran kimse, değerli kardeşlerim, dolaylı yönden de olsa Allah'ın ve Resulünün hükümlerini yeterli görmeyen kişi demektir. Dolayısıyla bu işin vebalinden sıyrılması da çok zor bir iştir. Bu işin vebalinden sıyrılması da o insan için çok zor bir iştir. Yani icat ettiği o işten kendisi tövbe etse bile, açmış olduğu bu çirkin çığırdan dolayı işlenen o günahlardan kurtulamayacaktır. Onlardan kurtulamayacaktır bakın. İşte bundan dolayıdır ki Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu bu konuda şöyle söylemektedir. Allah indinde en çirkin işler din adına sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerdir. Allah indinde, Allah katında en çirkin işler din adına sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerdir diyor. Sufyan-ı Sevri rahimullah ise şöyle söylüyor. Diyor ki bid'at iblise günahtan daha sevimlidir. Bid'at iblise, yani şeytana, günahtan daha sevimlidir. Zira günahtan tövbe edilir ama bid'atten tövbe edilmez. Sufyan-ı Sevri olayın vehametini böyle anlatıyor bizlere, değerli kardeşlerim. Bunun sebebi ise, değerli kardeşlerim, bid'atçinin amelini güzel görerek bunun Allah'a yaklaştıran bir yol olduğunu zannetmesinden dolayıdır. Dolayısıyla bundan tövbe etmeye de kalkışmaz. Hatta bu amelinde Allah'tan sebat ister. Bid'atçı böyle bir zanna sahiptir. İşte onun içindir ki Allahu Azze ve Celle böylelerinin durumunu Kerim kitabında şöyle nitelendirmektedir. Fatır suresinde kötü işi kendisine süslü gösterilip de onu gören, onu güzel gören kimse. Onu güzel gören kimse. Ama kendisini hatalı ve amelini kötü gören günahkar böyle değildir, değerli kardeşler. Eğer kendisine tövbe etmesi nasihat edilirse bunu yerine getirebilir. Kim? Günahkar bir insan. Ama bidatçı, çünkü bunu zaten din adına, Allah adına, Allah'ı razı etme adına uyguladığından dolayı böyle bir şeye de yeltenmez. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki bidatlerin İslam alemine yayılmasının en önemli sebebi inananların dinleri hususundaki cehaletleridir. Her konuda olduğu gibi bu konuda da bu musibet ve belanın içerisine düşmeleri, unutmayın ki, inananların dinleri hususundaki cehaletleridir, değerli kardeşlerim. Bu cehaletleri yüzündendir ki birçok itikadi ve ameli çirkinlikleri İslam'a sokuşturmuşlar ve bunların da güzel şeyler olduğunu savunmuşlardır. Bunların da güzel şeyler olduğunu savunmuşlardır. Hatta inananların çoğu icat ettikleri bu şeylere bid'at-ı hasene diye bir isim takarak bunların caiz ve makbul olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bunu hepiniz çevrenizde de duymuşsunuzdur. Acaba bu insanların dediği gibi bid'at-ı hasene diye bir şey var mıdır? Veya bu çirkin anlayışlarını neye dayandırarak bu ifadeyi kullanıyorlar? İnşallah bunların üzerinde de durmaya çalışalım, değerli kardeşler. Her şeyden önce şuurlu bir Müslümanın, basiretli bir Müslümanın şunu çok iyi bilmesi gerekir ki, bu din tamamlanıp kemale ermiş bir dindir. Bu din kemale ermiş bir dindir, tamamlanmış bir dindir. Dolayısıyla inandığını söyleyen bir kimse, ona bir şeyler ekleyerek dolaylı yönden de olsa sanki onda bir noksanlık varmış gibi hareket etmemesi gerekir. Hareket etmemesi gerekir. Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin tamamlayıp kemale erdirdiğim dediği bir din ancak öğrenilip tatbik edilir. Değilse bid'at ehlinin yaptığı gibi onda noksanlık varmış gibi hareket ederek onun ikmaline çalışılmaz değerli kardeşlerim. Bunu şuurlu ve basiretli bir Müslüman kafasına çok iyi yazması gerekir değerli kardeşlerim. Neyi yazması gerekir? Bu din tamamlanıp kemale ermiş bir dindir. Dolayısıyla inandığını söyleyen bir kimse, basiretli bir Müslüman, ona bir şeyler ekleyerek dolaylı yönden de olsa sanki onda bir noksanlık varmış gibi hareket edemez. Böyle bir yetkisi yoktur. Çünkü Allahu Azze ve Celle'nin tamamladım dediği, kemale erdirdim dediği bir din ancak öğrenilip tatbik edilir. Bidatçilerin yaptığı gibi onda noksanlık varmış gibi hareket ederek onu kemale erdirmeye çalışılmaz değerli kardeşler. Onun içindir ki Allahu Azze ve Celle'nin Kerim kitabındaki şu ayeti cellesine dikkat eden bütün tevhid ehli insanlar bu şuurlu basiretli kuralı kafalarına güzel yazmışlardır. İşte o ayeti celile, hepinizin de bildiği bir ayeti celile, اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا. Bugün size dininizi ikmal ettim. Üzerinize nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'dan razı oldum diyor Allahu Azze ve Celle Maide suresinde. Malik bin Enes şöyle buyuruyorlar. Kim İslam dininde bir bid'at çıkarır ve bunun güzel olduğunu iddia ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tam olarak eda etmediğini iddia etmiş olur. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Bu sözü söylemesinin sebebi de Enes ibn Malik'in işte biraz önceki söylemiş olduğumuz, daha doğrusu zikretmiş olduğumuz ayeti celileden dolayıdır. Her kim İslam dininde bir bid'at çıkarır ve bunun güzel olduğunu iddia ederse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tam olarak eda etmediğini iddia etmiş olur. Çünkü Cenab-ı Hak اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ bugün sizin dininizi tamamladım buyurmaktadır. Ve devam ediyor buyuruyor ki tekrar Enes ibn Malik o gün dinden olmayan şey bugün de dinden değildir. O gün ney dinden idiyse o dindendir. O gün ney dinden değil idiyse o dinden değildir diyor. Şevkan-ı Rahimullah da ilim ehli insanlardan bir tanesidir. Allah kendisine rahmet eylesin. O da bu konuda şunları söylüyor bizlere değerli kardeşlerim. Madem ki Allahu Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından önce bu dini kemale erdirdiğini yani tamamladığını ifade ediyor. O halde bazı Müslümanların ortaya çıkardığı bu görüşlere ne demeli? Bazı Müslümanların din adına ortaya attığı şeylere ne demeli diyor Şevkani Rahimullah. Devam ediyor buyuruyorlar ki şayet ortaya attıkları bu görüşleri dinden sayıyorlarsa bu onların dinin tamamlanmadığına kail olduklarını gösterir ki bu da onların dolaylı yönden de olsa Kur'an'ı reddetmeleri, sünneti reddetmeleri demektir. Dolaylı yönden de olsa bunların bu şekildeki hareketleri Kur'an'ı ve sünneti saf dışı etmeleri demektir. Şayet ortaya attıkları bu şeyler dinden değilse, dinden olmayan şeylerle uğraşmanın peki ne faydası var ki diyor. Allahu Akbar. Aleyküm selam kardeşim. Değerli kardeşlerim, gerçekten de Allahu Azze ve Celle'nin zikri geçen bu kelamı, yani Maide suresindeki zikredilen bu ayeti celilesi bu konuda çok güçlü ve etkili bir delildir. Özellikle üzerinde durmaya çalıştığımız bid'at konusunda çok güçlü ve çok etkili bir delildir. Yani her şeyi ile tamam olan bir dine din adına ne eklenebilir ki? Din adına ne eklenebilir ki? Bununla beraber Rablerinin ayetlerini hakkıyla anlayan o güzide imamların sözleri de çok güçlü ve etkili ifadelerdir. bunlara hakkıyla kulak veren bid'at ehlinin bu kurala hiçbir şekilde itiraz etmelerine mecalleri yoktur. Bu öyle güzel, öyle mükemmel bir kural ki, inanın bu kurala hiç kimsenin hiçbir şekilde itiraz etmelerine mecalleri yoktur. Öyleyse sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Bu konuda söylenmesi gereken en güzel söz şu olmalıdır değerli kardeşlerim. Bu din irili ufaklı her şeyi ile tamamlanıp kemale ermiş bir dindir. Dolayısıyla din adına onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Din adına hiçbir şeye ihtiyaç yoktur değerli kardeşlerim. Unutmayalım ki Allahu Azze ve Celle din adına izin vermediği bir takım şeyleri ihdas ederek onlarla uğraşanları dinde kendisine ortaklık tasladıklarını beyan ederek Şura suresinde şöyle buyurmaktadır. Yoksa onların kendilerine Allah'ın izin vermediği dini hükümler ortaya koyan ortakları mı var? Görüyor musunuz? Allah'ın izin vermediği bir mesele hakkında bu dindir demek, din adına böyle bir şey ileri sürmek, haşa, Rabbul İzzet'in bu ayeti cellesinde ifade edildiği gibi, Allah'ın dininde ona ortaklık taslamaktır dolaylı yönden de olsa değerli kardeşler. Öyleyse Müslüman, Allah'ın emrettiği, yapılmasını istediği ve Resulünün de tarifini yaptığı şeylerle uğraşmalıdır. Madem ki din tamam, öyle mi? Öyleyse basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman, şuurlu bir inanan, Allah'ın emrettiği, yapılmasını istediği ve Resulünün de tarifini yaptığı şeylerle iştigal etmesi gerekir. Çünkü bunun haricindeki her şey dalalettir, sapıklıktır ve her sapıklığın sonu ateştir değerli kardeşler. Bakınız Cabir bin Abdullah radıyallahu anhudan gelen bir hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyorlar? Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi de sonradan din adına ortaya çıkarılan şeylerdir. Ve her bidat sonradan ortaya çıkarılan şey de dalalettir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sahih-i Müslim'deki bir hadislerinde. İrbad bin Sariye'den gelen başka bir hadislerinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Daha doğrusu İbrad bin Sariye şöyle anlatıyor. Şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün dinleyenlerin gözlerini yaşartan, kalplerini ürperten bir vaaz verdi. Öyle bir vaaz verdi ki yani diyor, gözler yaşardı, kalpler ürperdi diyor. Biz dedik ki ey Allah'ın Resulü, bu bir veda eden kimsenin vaazına benziyor. Öyleyse bizlere tavsiyede bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde tavsiyede bulunuyor. Sizlere Allah'tan korkmanızı ve başınızdaki yöneticilere itaat etmenizi öneriyorum. Velev ki başınıza bir köle getirilse bile, benden sonra hayatta kalanlar birçok ihtilaflara şahit olacaklardır. Bu durumda benim ve hak yolda olan raşid halifelerin sünnetine sarılınız. Aman ha, sonradan ortaya çıkmış şeylerden de sakınınız. Zira sonradan ortaya çıkarılan her şey bid'at, her bid'at dalalettir buyurdular Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlim ehli insanlar, değerli kardeşlerim, Allah kendilerinden razı olsun, bu hadisle alakalı çok önemli noktalara değinmişler ve etrafındaki insanlara bu önemli noktaları anlatmışlardır. Sünnet ehlinin önderlerinden Ahmed İbni Hanbel bu konuda buyuruyorlar ki, bize göre sünnetin aslı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ashabının takip ettiği o yola bağlı kalmak, onların yolundan gitmek ve sonradan din adına icat edilen bidatleri terk etmektir. Çünkü din adına icat edilen her bidat sapıklıktır. Din adına icat edilen her bidat sapıklıktır. Allah kendisinden razı olsun. İbn-i Nercep O da bu hususta şöyle buyurmaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün bid'atler dalalettir sözü cevami'ul kelim türünden bir ifade olup İslam dininin temel prensiplerinden birisidir. Ve bu söz unutmayın ki diyor ve bu söz hiçbir bid'atı istisna etmez. Yani Allah Resulü'nün kullu bid'atın dalale ifadesi cevami'ul kelimdir. Onun için bu İslam dininin temel prensiplerinden bir tanesidir. Öyleyse birilerinin kalkıp da bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye diye bir ayrıma girmelerine gerek yoktur. Allah Resulü'nün bu sözü bütün bid'atlerin dalalet olduğunu bizlere anlatmaktadır diyor. İbni Hacer-ül Askalani rahimullah, Allah kendisinden razı olsun, o da şöyle buyurmaktadır değerli kardeşlerim. Bütün bid'atler dalalettir sözü hem lafız hem de mana açısından çok önemli şer'i bir kaidedir. Bu çok önemli bir şer'i kaidedir. Hem lafız açısından hem de mana açısından diyor. Bu ifadenin lafız yönü şu demektir. Şunun hükmü bid'attir ve her bid'at da dalalettir. Dolayısıyla bu dinden olamaz. Zira dine ait her şey hidayettir. O halde sözü edilen hükmün bid'at olduğu sabit olursa, o iki şey, yani lafız ve mana da geçerli olur. Bilmem anlatabildim mi değerli kardeşler. Allah kendilerine rahmet eylesin ve makamını da cennet eylesin. Asrımızın ilim ehli insanlarından Muhammed bin Salih el-Useymin de bu meselede şu ifadeleri kullanmaktadır. Kullu bid'atın dalale şeklindeki ifade külli ve cami bir ifadedir. Zira kül, umumiliği, genel geçerliliği ifade eden en güçlü edattır. Muhammed bin Salih el-Useymin bu ilmi ifadeleriyle bize kullu bid'atın dalale şeklindeki ifadenin külli ve cami bir ifadedir. Kül, umumiliği, genel geçerliliği ifade eden en güçlü edattır diyor. Ve devam ediyor, diyor ki, bid'at-ı hasene olduğunu iddia edilen her şeyin cevabı bununla verilir. Bid'at-ı hasene olduğu iddia edilen her şeyin cevabı işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözüyle verilir. Binaenaleyh diyor, ehli bid'atın hiçbir konu hakkında bu bid'at-ı hasenedir demeye hakkı yoktur. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kullu bid'atın dalale sözü elimizde keskin bir kılıçtır. Keskin bir kılıçtır. Bu keskin kılıç düzensiz bir atölyede değil, nübüvvet ve risalet atölyesinde iman edilmiş olup, ifade şeklini de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den almıştır. Bunu elinde tutanın karşısında hiç kimsenin güzel bid'at kavramından bahsetmeye hakkı ve imkanı yoktur. Zira bütün bid'atler dalalettir diyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli kardeşlerim, İşte ilim ehli insanlar ki ben ders uzamasın diye sadece ve sadece birkaçından misal verdim. Bu ilim ehli insanların kullanmış olduğu bu ifadeden de anlaşıldığı şekliyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kullandığı bu özlü ifade, bu cevami'ul kelim dediğimiz kullu bid'atın dalale sözü hiçbir bid'atı istisna etmeden her birisinin sapıklık olduğundan bahsetmektedir. Yani bid'at-ı hasene, bid'at-ı seyyiye diye bir ayrıma girip birisini red, bid'at-ı haseneyi kabul denilen bir şey kesinlikle mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünden dolayıdır. Değerli arkadaşlarım, bid'at gerçekten çok çirkin bir şeydir. Bid'at ihdas etmek gerçekten çok çirkin bir şeydir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari'deki şu hadis-i şeriflerinde anlatıldığı gibi bid'atçı lanetlenmiştir. Bid'atçı lanetlenmiştir. Enes radıyallahu anhu'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Medine şuradan şuraya haremdir. bu sahanın ağacı kesilmez. Burada bid'at da çıkarılmaz. Kim bu Medine haremi içerisinde bir bid'at ortaya çıkarırsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kimsenin üzerine olsun diyor. Allahu Akbar. Görüyor musunuz? Kim bu Medine haremi içerisinde bir bid'at ortaya çıkarırsa, bir bid'at ortaya atarsa, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti o kimsenin üzerinedir. İşte böyle tehlikeli bir iştir değerli kardeşler. Bid'at, bid'at çıkarmak böyle tehlikeli bir şeydir değerli kardeşler. İhdas edilen her bid'at, unutmayın ki sahibinin yüzüne çarpılacaktır. Sahibinin yüzüne çarpılacaktır. Hepinizin de bildiği gibi, din adına ihdas edilen hemen hemen bütün bid'atler iyi niyetle ortaya atılan şeylerdir. Yani Allah'a yaklaşmak amacıyla icat edilen şeylerdir bunlar. Din adına çünkü yapılıyor bu. Ama her ne kadar iyi niyetle taşıza bid'at çıkaran kimse, bu icat etmiş olduğu şey kesinlikle kendisinden kabul edilmeyecektir. Yüzüne çarpılacaktır. Bu konudaki en güzel delillerden bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biricik hanımı Aişe radıyallahu anhadan gelen şu hadisi şeriflerdir. Men ahdese fi emruna hâza mâ leyse minhu fahuva rad. Kim bu işimizde, yani bu dinimizde ondan olmayan bir şey icat ederse, o şey kendisinden reddolunacaktır. O şey kendisinden reddolunacaktır. Kabul edilmeyecektir. Yüzüne çarpılacaktır. Hatırlarsınız Sahih-i Müslim'deki bu hadisi şerif. İmam Şevkani buyuruyorlar ki, bu hadis, dinin özlü esaslarından bir tanesidir. Zira, sayılamayacak kadar hükümler ihtiva eder bu hadis. Bu hadis aynı zamanda, akli ve nakli hiçbir tahsis olmaksızın, bid'atleri hasene ve seyyiye olarak gruplandıran fukahaya yönelik açık ve net bir delildir diyor. Bakın görüyor musunuz? Yani biraz önceki okumuş olduğumuz hadisi şeriften çıkarıyor bunu. Bu manada bu ifadeleri kullanıyor İmam Şevkani Rahimullah. Bu hadis dinin özlü esaslarından bir tanesidir. Çünkü diyor bunda diyor sayılamayacak kadar hükümler ihtiva eder. Bu hadis aynı zamanda akli ve nakli hiçbir tahsis olmaksızın bid'atleri hasene ve seyyiye olarak gruplandıran fukahaya yönelik açık ve net bir delildir, reddiyedir diyor. Değerli arkadaşlarım, şüphesiz ki en hayırlı nesil, defalarca sohbetlerimizde de dile getirdiğimiz gibi, en hayırlı nesil bizler için örnek gösterilen sahabelerdir. Onlar dinleri hususunda çok gayret sarf eden, Allah ve Resulünün emirlerine harfiyen uyan ve dinden olmayan şeylerden de en fazla uzak duran insanlardı. Eğer onlar bizim için örnek gösterilen bir topluluk ise, ki hatırlarsınız, kurtulan taifeyi anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir ifadeyle tarif ederken ma'ana aleyhi ve ashabi ifadesini kullanmıştır. Madem ki bizler için kurtuluş adresi gösteriliyor bu topluluk, öyleyse onların da bu konudaki gidişatına, onların da bu konudaki nasihatlerine şöyle bir göz atalım. Abdullah bin Ukeym rahimeullah Ömer radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etmektedir. Unutmayın ki sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı da Muhammed'in yoludur. Ve yine unutmayın ki işlerin en şerlisi sonradan icat edilen şeylerdir. Her yeni şey bidattir. Her bidat dalalettir ve her dalalet de ateştedir diyor Ömer radıyallahu anhu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhu şöyledir. Sizden öncekilere tabi olun. Sakın dinde yeni şeyleri icat etmeyin. Bu size yeter. Çünkü bütün bidatler dalalettir diyor. Görüyor musunuz? Sizden öncekilerin yoluna tabi olun. Dinde yeni şeyler icat etmeyin. Size tarif edilen şey yeter. Çünkü bütün bidatler dalalettir diyor. Ve Abdullah İbni Ömer'in radıyallahu anhu'nun şu güzel ifadelerine bakın. İnsanlar güzel görseler bile bütün bidatler dalalettir diyor. Görüyor musunuz? İnsanların güzel görmelerine rağmen bütün bidat dalalettir diyor. İnsanların güzel görmeleri neye yarar ki? İnsanlar güzel de görseler bütün bidatler dalalettir diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhu. Sözün özü değerli kardeşlerim, unutmayalım ki şeriat vaaz eden, kanun koyan ve ibadet şekli şemali belirleyen sadece ve sadece Allahu Azze ve Celle'dir. Bu konuda ona ortak olacak hiçbir varlık yoktur. Kula yakışan ise tamamlanıp kemale ermiş olan bu dine sımsıkı sarılması ve ona hiçbir şey eklememesidir. Basiretli bir Müslümana düşen budur değerli kardeşler. Şuurlu bir Müslümana yakışacak olan budur. Çünkü ortada tamamlanıp kemale ermiş olan bir din vardır. Ona sarılması gerekir. Ona bir şeyler eklemesine gerek yoktur. Eğer bununla yetinmeyip de bir şeyler ihdas ederse, unutmasın ki Allah'ın, meleklerin ve bütün lanet edicilerin lanetini hak etmiş olur. Allah korusun, bu tehlikeli bir şeydir. Bu biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, dolaylı yönlü de olsa, Allah'ın dininin noksan olduğunu iddia etmektir. Allah ve Resulünün din adına bir şeyler beceremediğini iddia etmektir. Dolaylı yönden de olsa. Defalarca sık sık dile getirdiğimiz ifadeyi tekrarda fayda vardır. Allah'ın tamamladım dediği, Allah'ın kemale erdirdim dediği bir din ancak araştırılıp kendisine ittiba edilir. Onda sanki noksan varmış gibi onun ikmaline çalışılmaz. İnananların akıllı olması gerekir değerli kardeşler. Değerli arkadaşlarım, şüphesiz ki buraya kadar anlatmış olduğumuz deliller, dile getirdiğimiz deliller, konu ile alakalı hiçbir yanlış anlayışa meydan bırakmayacak şekilde açık ve net delillerdir. Ama buna rağmen anlayış ve muhakeme hususunda akılları kıt olan bir takım insanların bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye diye bir ayrıma giderek bid'atlerin birçoğunu meşrulaştırdıklarını görürsünüz. Ve bu çirkin anlayışlarına da bazı hadis ve sahabi uygulamalarını da delil getirmeye çalıştıklarına şahit olursunuz. İşte bundan dolayı konunun bu bölümünde de bunların ileri sürdükleri bu delilleri ele alıp onların üzerinde durmaya çalışacağız. Diğer bir ifadeyle bunların tezgahlarına malzeme olarak kullandıkları bu delillerin sahih veya gayri sahihliği üzerinde durup gayri sahihlerini kenara bırakarak sahih olanlarında nasıl ve ne şekilde anlaşılması gerektiği üzerinde durmaya çalışacağız. Çünkü bu konuda değerli kardeşlerim, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi anlayış ve muhakeme hususundaki akılları kıt olan bir takım zavallılar bid'at-ı hasene ve bid'at-ı seyyiye diye din adına ortaya atılan, sonradan çıkarılan şeylerin iyi ve kötü diye ikiye ayırt edildiğini, kötülerini güya akıllarınca kenara bıraktıklarını, kendilerinin iyi olarak tarif ettikleri, tavsif ettikleri şeyleri de efendim yaydıklarına şahit olursunuz. Bunların konuyla alakalı delil getirmeye çalıştıkları hadislerden bir tanesi şudur. Lütfen konunun bu bölümünde zihinlerinizi zinde tutun. Zira anlatılan mevzu ne kadar güzel anlaşılır ise bu manada problemi olan insanlara o kalitede, o güzellikte tebliğ yapılacağı inancındayız bizler. Bu konuda delil getirmeye çalıştıkları, yani bid'at-ı hasene, güzel bid'at diye kabullendikleri ve buna da delil getirmeye çalıştıkları delillerden bir tanesi budur değerli kardeşlerim. İyi dinleyin. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Ayrıca kendisinden sonra bu sünnetle amel edenlerin sevabı kadar da kendisine sevap yazılır. Bu diğerinin sevabından da bir şey eksiltmez. Kim de İslam dininde kötü bir sünnet başlatırsa, kötü bir çığır diğer bir ifadeyle bu, kötü bir çığır başlatırsa, hadisin metninde sünnet geçtiği için ben sünnet olarak zikrediyorum. Kim de İslam dininde kötü bir sünnet başlatırsa, kendisine hem kendi günahı hem de o işle amel edenlerin günahı kadar günah yazılır. Ve bu diğerlerinin günahından da bir şey eksiltmez. Hadis, bildiğiniz gibi Sahih-i Müslim'de zikredilen 1017 numaralı hadis. Değerli kardeşlerim, sahih olan bu hadisi şerifi vürut sebebi ile beraber anlamaya çalışır isek, burada onların anladığı manada bid'at-ı hasene denen bir şeyden kesinlikle bahsedilmemektedir. Ve yine diğer bir ifade ile burada bid'at-ı haseneye delil olabilecek ne uzaktan ne de yakından bir ifade şahitlik etmemektedir. Böyle bir şey geçmiyor burada. Hadis-i şerifi yerinden okuyanlar şunu çok iyi bilirler ki, burada meşru kılınan sadakalardan bahsedilmektedir. Yani şeriatın meşru kıldığı sadaka olayına öncülük eden bir insana övgüden bahsediyor bu hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif bundan bahsediyor. Öyleyse şunu çok güzel anlamamız gerekir ki, hadis-i şerifte ifade edilen men senne ifadesi ile kast edilen şey, meşru olan bir sünneti bizzat uygulamaktır. Yoksa ortaya yeni bir şeyler çıkartıp da, atıp da onu teşri yapmak demek değildir. Dolayısıyla ileri sürülen bu hadisle alakalı söylenecek en güzel söz, bu hadis yeni bir şeyler ihdas etmeyle alakalı bir hadis değil, bilakis sünnette sabit olan bir şeyle amel etmeyi teşvik eden bir hadisi şeriftir. Hadisin vurut sebebini ben sizlere hatırlatırsam, burada ant parantez, herhalde meseleyi daha güzel anlayacaksınızdır. Dariminin süneninde yine Müslim'in, efendime söyleyeyim, biraz önceki zikredilen hadisin ziyadeli bir kısmında bunun vurut sebebi anlatılıyor. Yani söyleniliş sebebi anlatılıyor. Cabir İbni Abdullah diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbesi esnasında bizleri sadaka vermeye teşvik etti. Ama insanlar bu konuyu biraz ağırdan aldılar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde kızgınlık ifadesi belirdi. Ensardan birisi bunu görünce hemen koştu evinden bir kese getirdi. Ve bu keseyi getirip ortaya koyunca bu fakirlerle alakalı bu yardımında insanlar hemen ona uymaya başladılar. Herkes bir şeyler getirmeye başladılar. Ve bu sefer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünde sevinç görüldü diyor. Öyle bir sevindi ki yüzü güldü diyor. Ve ondan sonra işte bu hadisi şerifi söyledi. Kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa bu güzel işten dolayı kendisine sevap verilir. Görüyor musunuz? Yani hadisin vurut sebebine bakılırsa burada bid'at-ı haseneden değil, burada İslam'ın meşru gördüğü bir şeyin öncülüğünü eden bir insanın sevabından bahsediliyor. Değerli kardeşlerim, burada dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birbirine muhalif sözler söylemeyeceğidir. Yani kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa ifadesini kullanan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Kullu bid'atın dalale, her bid'at dalalettir ifadesini kullanan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla bu ifadeleri birbirini yalanlar şekilde algılamak çok yanlıştır. Bunu nasıl birbirini muhalif bir şekilde, bu hadisleri nasıl birbirini iptal eder şekilde anlamaya çalışacağız ki? Ve yine bu konuda dikkat edilecek hususlardan bir tanesi de İbni Useymin rahimeullah'ın dediği gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir sünnet başlatırsa demiştir, kim bir bid'at çıkarırsa dememiştir. Görüyor musunuz? Hadise dikkat edin diyor ilim ehli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kim bir sünnet başlatırsa diyor. Kim bir bid'at çıkarırsa demiyor. Niye siz kim bir sünnet başlatırsa ifadesini, kim güzel bir efendim bid'at ortaya atarsa anlıyorsunuz? Ve ilim ehli yine anlatıyor. Yine hadise işaret ediyor. Diyor ki bu hadiste İslam'da denmiştir. Her kim İslam dininde güzel bir sünnet başlatırsa, dikkat edin diyor, bu hadis-i şerifte İslam'da denmiştir. Bidatler ise bilindiği gibi İslam'dan değildir. Allah kendilerinden razı olsun. Görüyor musunuz? Nasıl mükemmel noktalara işaret ediyorlar? Diğer bir ifadeyle hadisten ne kadar güzel istinbatlar yapıyorlar. Burada İslam'da denmiştir diyor. İslam'da güzel bir çığır başlatırsa. Bildiğiniz gibi bid'atler İslam'dan değildir demiştir. Ve yine ayrıca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasene yani güzel sıfatını kullanmıştır. Bid'at ise güzel değildir diyor. İslam'da güzel bir sünnet açarsa diyor. Güzellik İslam'ındır. Bid'atte güzellik denilen bir şey yoktur. Allah kendisinden razı olsun. Gerçekten önemli noktalara işaret ediyor ilim ehli insanlar. Değerli kardeşlerim, ve yine bilinmesi gereken önemli hususlardan bir diğeri de seleften hiç kimsenin insanların sonradan ortaya çıkardıkları şeyleri bid'at-ı hasene olarak adlandırmadıklarıdır. Seleften hiç kimse bid'at-ı hasene olarak bu gibi şeyleri adlandırmamışlardır. Onlar men senne ifadesinin dinde mevcut olup da ihmal edilen veya unutulan bir sünneti ihya etmek, diğer bir ifadeyle yeniden yaşanılır hale getirmek manasında olduğunu anlatmışlardır sürekli etrafındaki insanlara. Hatta zikredilen şu hadis-i şerife dikkat edilirse bunun böyle olduğunu açıkça anlaşılacaktır. İbn-i Mace'deki 209 numaralı hadis, buna dikkat ederseniz değerli kardeşlerim, kim benim sünnetimden bir sünneti ihya eder ve insanlar onunla amel eder hale gelirse, amel edenlerin ecirleri kadar ona ecir yazılır. Diğerlerinin ecirlerinden de hiçbir şey eksiltmez. Kim de bir bidat ihdas eder ve bununla amel edilirse, bu bidatla amel edenlerin günahı kadar da o kimseye günah yazılır. Diğerlerinin günahından da hiçbir şey eksilmez. Görüyor musunuz değerli kardeşlerim? İşte bu hadis-i şerif biraz önceki men senne ifadesini, yani kim İslam'da güzel bir sünnet başlatırsa hadisini izah eden hadistir. Biliyorsunuz sağlıklı bir din yaşama hususunda en önemli kurallardan bir tanesi de delilleri birbirleriyle izah ettirmedir. Bu çok önemli bir kuraldır. İşte bu hadis-i şerif biraz önceki men senne hadisini en güzel şekliyle izah eden hadislerden bir tanesidir. Bidat-ı haseneyi savunanların ileri sürdükleri delillerden bir tanesi de değerli kardeşlerim, hatırlarsınız Ömer radıyallahu anhu'nun teravih namazı ile alakalı bu ne güzel bir bid'attir sözüdür. Ömer radıyallahu anhu'nun böyle bir ifadesi vardır. Bu ifadenin kullanıldığı delili hep beraber bir okuyalım öncelikle. Hadis Buhari'de zikrediliyor. Abdurrahman şöyle anlatıyor. Ömer radıyallahu anhu dedi ki, ben zannediyorum ki bu dağınık olarak namaz kılan insanları bir tek okuyucu imamın arkasında toplarsam daha faziletli olacak. Ve Abdurrahman diyor ki, Ömer sonra bu işe diyor kat'i olarak karar verdi ve akabinde o insanları Ubey ibn Ka'b'ın arkasında topladı. Böylece teravih namazı cemaatle kılınmaya başladı. Sonra diğer bir gece Ömer'in beraberinde mescide çıktım. İnsanlar okuyucu imamın arkasında ona uymuş namaz kılıyorlardı. Ömer bu manzarayı görünce ni'mel bid'atu hazihi, bu ne güzel bid'attir İfadesini kullandı. Yani şu teravih namazının yeniden cemaatle kılınması ne güzel adet oldu diye sevincini dile getirmiştir. İşte değerli kardeşlerim, bu rivayeti öne sürerek din adına ortaya atılan bazı yeniliklerin bid'at-ı hasene olacağını savunanların delillerinden bir tanesi. Bunu öne sürerler. İşte bid'at-ı hasene derler. Değerli kardeşlerim, şimdi buraya iyi dikkat ediyorsunuz. Birincisi, bir kere bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Öncelikle bunu kafamıza bir yazıyoruz. Bu söz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Ömer radıyallahu anhu'nun sözüdür. Dolayısıyla hiç kimsenin sözü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne tercih edilmez. Bu söz ister Ömer'in sözü olsun, İsterse bu ümmetin en hayırlısı, en faziletlisi olan Ebu Bekir'in sözü olsun, durum değişmez. Durum değişmez. Hatırlarsınız Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu'dan gelen şu rivayeti. Abdullah İbni Abbas kendisine sorulan bir soruya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi örnek göstererek verdiği bir cevaba karşı tarafın "Ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle derdi" diyenlere şu ifadeyi kullanmıştır. Hatırlarsınız bunu. "Başınıza gökten taş yağmasından korkuyorum. Ben size Allah'ın Resulü böyle dedi, böyle yaptı diyorum. Siz ise hala bana Ebu Bekir ve Ömer şöyle şöyle söyledi diyorsunuz." Onun için bu her yerde geçerli bir kuraldır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözü varken hiçbir kimsenin sözü, makamı, mevkisi ne olursa olsun, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu ümmetin en hayırlı iki insanından bahsediyoruz bakın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün karşısında "Ama Ebu Bekir ve Ömer şöyle dedi" diyen insana ne diyor İbn Abbas? "Başınıza taş yağmasından korkuyorum. Ben size Allah Resulü dedi diyorum. Allah Resulü yaptı diyor. Siz hala Ebu Bekir ve Ömer şöyle söyledi diyorsunuz." Onun için burada birinci olarak değerli kardeşlerim, bu söz bir kere Allah Resulü'nün sözü değildir. Ömer'in sözüdür radıyallahu anh. İkincisi değerli kardeşlerim, Ömer radıyallahu anh'unun bu uygulaması bidat değildir bir kere. Bidat değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi sünnetidir bu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken teravih namazını birçok defa cemaatle kılmıştır. Hatırlarsınız Buhari'deki bir rivayetlerinde Aişe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece mescitte teravih namazı kılarken ashab da onunla birlikte namaz kıldılar. Ertesi günün gecesinde de böyle yaptı ve cemaat arttı. Üçüncü veya dördüncü günler de böyle oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabının yanına çıkmadı ondan sonra diyor. Sabah olunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dedi ki, "Yaptığınızı gördüm" dedi. "Teravih namazının size farz olmasından korktuğum için ben sizin yanınıza gelmedim." Ve Ayşe radıyallahu anha bu Ramazan ayındaydı diyor. Bununla beraber, yani bu ifademizle biz biraz önceki Ömer radıyallahu anhu'nun bu uygulamasının bir kere bid'at olmadığını ispatladık. Ha, bu bid'at değildir. Bid'atın tarifini başta yapmıştık bakın. Dinin ikmalinden sonra dine izafe edilen, dinde ortaya atılan şeylerdir dedik bunun şer'i tarifinde. Halbuki teravih namazı o bid'at tarifinin içerisine kesinlikle girmez. Bununla beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem teravih namazını cemaatle kılmayı terk etmesinin sebebinin ne olduğunu da belirtmiştir. Yani üzerlerine farz olur korkusundan dolayı bunu terk etmiştir. Dolayısıyla bu illet de ortadan kalktığına göre Ömer radıyallahu anh'unun teravih namazını cemaatle kılınmasına tekrar müsaade etmesi sünnete ters bir durum değildir. Sünnete ters bir durum arz etmesinden ziyade bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamasıdır. Onun sünnetine dayanmaktadır. Öyleyse sormak gerekir, bunun neresi bidattir? Bunun neresi bidattir değerli arkadaşlar? Bu konuda önemli olan hususlardan bir tanesi de bid'at kelimesinin nasıl anlaşılacağı hususudur. Bidat kelimesinin nasıl anlaşılacağı hususudur. Çünkü kelimelerin bir lugavi yönü, bir de ıstılahi yönü vardır. Her kelimenin bir lugavi yönü, bir de ıstılahi yönü vardır. Ve burada üzerinde durulup anlaşılması gereken kısım da bu kelimenin lugavi manasıdır. Çünkü Ömer radıyallahu anh'un kullandığı bu ifade kelimenin şer'i anlamı değildir, lugavi anlamıdır. Kelimenin şer'i anlamı değildir, lugavi anlamıdır. Lugavi olarak bid'atın tarifi geçmişte bir örneği olmaksızın yapılan şey demektir. Teravih ise böyle değil, bilakis önceden yapılan bir şeydi. Dolayısıyla lugavi tanımına uygun olarak bu bir yenilik sayılabilir. Ama bunu şer'i manada bir bid'at kabul edilmesi, buna şer'i manada bir bid'at denmesi kesinlikle yanlıştır. Kesinlikle bu yanlıştır. Onun için Ömer radıyallahu anh'un kullanmış olduğu ifade, biraz önceki rivayetin içerisinde de aktardığımız gibi, şu teravih namazının yeniden cemaatle kılınması ne güzel adet oldu, böyle anlaşılması gerekir. Yoksa milletin anladığı gibi dinde olmayan bir şeyi ortaya atıp da bu ne güzel bir bidattır dememiştir Ömer radıyallahu anhu. Meselenin bu yönünü güzel düşünmek ve en asgarilikte bu sözün peygamberin sözünün olmadığı ve Ömer'in sözü olduğunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. İbn-i Teymiye rahimullah, Allah kendisinden razı olsun, şöyle buyuruyor. Ömer radıyallahu anh'un bu güzel uygulamayı bid'at olarak adlandırması tamamen lugavi bir adlandırmadır. Şer'i değildir diyor bakın. Bize selefimiz bunları anlatıyor. Biz kafamıza göre bir şeyler icat edip bunların isimlerini değiştiremeyiz. Ömer'in bu uygulamayı bid'at olarak adlandırması tamamen lugavi bir adlandırmadır. Şer'i bir adlandırma değildir diyor bakın. İbn-i Teymiye rahimullah. Ve devam ediyor, diyor ki bunun sebebi ise bidat kelimesinin lugat açısından geçmiş bir örneği olmaksızın yapılan her şeyi içermesidir. Şer'i olan bidat ise hakkında şer'i bir delil olmaksızın yapılan uygulamalardır. Bunu güzel anlamak gerekir. İbn Kesir rahimullah da açarsanız tefsirinde de bunu görürsünüz. Orada diyor ki bid'at kavramı bazen şer'i bir konu hakkında kullanılır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sonradan ortaya çıkarılan her bid'at, her şey bid'attir ve her bid'atte sapıklıktır ifadesi bunun örneğidir. Yani bid'at kavramı şer'i manada kullanıldığı zaman kesinlikle dalalettir ve sapıklıktır. Ve devam ediyor İbn Kesir, diyor ki bid'at bazen de lugavi anlamda kullanılır. İşte Ömer radıyallahu anh'un İnsanları teravih için topladığı ve onların buna devam etmesi üzerine söylediği bu ne güzel bidattır sözü de bunun örneğidir diyor. Onlar bu toplumun anladığı gibi anlamıyorlar. Bu tamamen lugavi bir tariftir diyor. Bu manada ilim ehlinin sözlerini çoğaltabiliriz. Onun için dersimiz fazla uzamasın diye bir iki tane misalle inşallah meseleyle alakalı neyin anlatılmak istediğini anlamışsınızdır. Bidatleri güzel göstermeye gayret eden insanların ileriye sürdüğü şeylerden bir tanesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen şu ifadelerdir. Belki duymuşsunuzdur. Güya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurulmuşlar ki Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir. Bunu Ebu Davud Tayalisi 23 numarada Ahmed İbni Hanbel Müsned'inde zikretmektedir. Her şeyden önce bu rivayet merfu olarak sahih değildir değerli kardeşlerim. Bu rivayet merfu olarak sahih değildir. Yani bu söz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değildir. Aksine bu söz Abdullah İbni Mesud'a ait bir sözdür. Yani merfu değil, mevkuf bir rivayettir. Özellikle bunu ayırt etmemiz gerekir. Bu söz, Allah Resulü'nün kullandığı bir söz değildir. İbn-i Kayyim Rahimullah şöyle diyor. Bu ifade, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü değildir. Biraz önceki rivayetle alakalı. Bu ifade peygamberin sözü değildir. Bunu hadis konusunda bilgisi olmayan kişiler ona nispet etmişlerdir. Bu söz İbni Mesud'un kendi sözüdür diyor. Bu söz İbni Mesud'un sözüdür diyor. İbni Abdülhadi ise bunu şöyle izah ediyor. Bu haber Enes'ten sakıt, zayıf bir senetle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmiştir. Doğru olan ise diyor bu sözün İbni Mesud'a ait mevkuf bir rivayet olduğudur. Zeyla ise rahimullah bu konuda şunu söylüyor. Bu haberin merfu olarak rivayeti gariptir. Bu ifadenin sadece ve sadece İbni Mesud'a nispet edildiğini görmüşümdür diyor. Ve asrımızın muhaddislerinden Şeyh el-Albani, Allah kendisine rahmet eylesin, makamını cennet eylesin. O ise bu konuda şunu söylüyor. Rivayetin merfu olarak bir aslı yoktur. Ancak bu İbni Mesud'un sözüdür. İbni Mesud'un sözüdür. Bu sözün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispetinin sahih olmadığı eğer anlaşıldıysa, ikinci olarak anlaşılması gereken hususta değerli kardeşlerim, buradaki bahsi edilen Müslümanlardan kastın kim olduğudur. Yani kimdir bu Müslümanlar? Eğer bu ifadenin içerisinde bulunduğu rivayeti tam olarak okur ve üzerinde dikkatli bir şekilde durur isek, buradaki kast edilen Müslümanlar sahabelerdir. Buradaki kast edilen Müslümanlar sahabelerdir. Yani sahabenin cemisinin güzel gördüğü bir şey güzeldir elbette ki. Onun için bu birinci olarak peygamberin sözü değildir. Ama ikinci olarak bunu öyle cımbızla çekip de rivayetin içerisinden Müslümanların güzel gördüğü şey Allah katında da güzeldir deyip efendim tezgahımıza malzeme olarak kullanamayız. Özellikle bu ifadenin geçtiği rivayeti tamamen bir okuyalım bakalım. Evet. Abdullah İbni Mesud anlatıyor. Allah kullarının kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinin kulların kalpleri içerisinde en güzel olduğunu gördü. Ve o kalbi kendisi için seçti. Risaletini de onun vasıtasıyla gönderdi. Muhammed'in kalbinden sonra sair kulların kalplerine baktı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının kalplerinin kullarının kalpleri içerisinde en güzelleri olduğunu gördü ve onları da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yardımcıları seçti. Bu yardımcılar Allah'ın dini uğrunda mücadele ettiler. Müslümanların iyi gördüğü şey Allah katında da iyidir. Kötü gördükleri şey de Allah katında kötüdür. Görüyor musunuz? Rivayetin tamamı böyledir. Yani burada anlatılan sahabedir değerli kardeşlerim. Hakimin müstedrekinde ve sahih dediği Zehebi'nin de ona muvafakat etmiş olduğu bu rivayette anlatılan sahabenin, sahabi değil bakın değerli kardeşlerim, sahabi tekil, sahabe cemisidir. Elbette ki sahabenin güzel gördüğü şey güzeldir. Ama bir tanesinden bahsetmiş olsa tek bir tanesinin güzel gördüğü şey güzel olmayabilir. Yanlış yapabilirler. Ama sahabe denildiği zaman onların güzel gördüğü şey elbette güzeldir. Yine bu rivayete dikkat edildiği zaman değerli kardeşlerim, burada ayrıyeten üzerinde icma edilen şey güzeldir manası da ortaya çıkar. Üzerinde icma edilen şey güzeldir manası da ortaya çıkar. Dolayısıyla Müslümanların üzerinde ittifak ettiği şey elbette ki haktır, elbette ki güzeldir. Hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şeriflerini. Ümmetim dalalet üzerinde bir araya gelmezler. Görüyor musunuz? Ümmetim dalalet üzerinde bir araya gelmezler. Öyleyse konumuza geri dönüyoruz ve soruyoruz. Acaba sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı hangi şeyi yapıp da ona güzel demişler? El cevap. Hadi bakalım. Burada anlaşılan sahabenin güzel gördüğü şey güzeldir. Çirkin gördüğü şey de çirkindir. Ve soruyoruz konuyla alakalı. Acaba sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı hangi şeyi yapıp da ona güzel dediler? Ve yine sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı neyi yapıp da onun üzerinde icma ettiler? Yoksa şu güzel ifadeleri zikreden insanlar bunlar değiller mi? Ömer radıyallahu anh'ın şöyle dediği anlatılıyor. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Yolların en hayırlısı Muhammed'in yoludur. İşlerin en şerlisi sonradan din adına icat edilen şeylerdir. Din adına icat edilen her şey bid'at, her bid'at dalalet ve her dalalet ateştedir diyor bakın Ömer radıyallahu anhu. Abdullah İbni Mesud, bunu dersin ortasında da okumuştuk yine. Sizden öncekilere tabi olun. Dinde yeni şeyler icat etmeyin, bu size yeter. Çünkü bütün bid'atler dalalettir. Abdullah İbni Abbas anlatıyor. O nasihat ediyor bizlere. Allah indinde en çirkin işler din adına sonra ortaya atılan, ortaya çıkarılan şeylerdir diyor bakın. Görüyor musunuz? İşte sahabenin sözleri bunlar. Allah indinde en çirkin işler din adına sonradan ortaya atılan şeylerdir. Bidatlerdir. Ve Abdullah İbni Ömer'in şu güzel ifadelerine de dikkat ederseniz, insanlar güzel görseler bile bütün bidatler dalalettir diyor. İnsanlar güzel de görseler bütün bidatler dalalettir. Ve yine Abdullah İbni Abbas şöyle diyor, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışındaki herkesin sözü kabul edilir de reddedilir de. Görüyor musunuz? Peygamberin sözü sadece kabullenir. Yani sadece değerli kardeşlerim, sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söz ve uygulamaları alınır. Onun haricindeki kimselerin ise söz ve amellerine bakılır. Resule uygunsa alınır, değilse reddedilir. Değilse reddedilir. Öyleyse değerli kardeşlerim, değerli dinleyenlerim, sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Sözü daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki kullu bid'atın dalale, bütün bid'atler dalalettir sözü gayet açık ve net bir ifadedir. Dolayısıyla bu umum ve mutlak ifadenin karşısında ortaya atılan bid'at-ı hasene anlayışı tepeden tırnağa batıl ve geçersiz bir anlayıştır. Bu kabul edilemez bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü bütün bidatlerin kötülüğü ve çirkinliği hususunda yeterli bir ifadedir. Yeterli bir ifadedir. Keskin ve net bir ifadedir değerli kardeşlerim. Çünkü bilinen ilmi bir kural vardır ki umum ve mutlak ifadeler farklı yer, zaman ve durumlarda tekrarlandığı ve bunları sınırlayan veya hususileştiren bir ifade bulunmadığı zaman bu onların umum ve mutlak manasıyla geçerli olduğu anlamına gelir. Bu kaideyi tekrar etmemde fayda vardır. Kulaklarınızı açın, iyi dinleyin değerli kardeşlerim. Çünkü usul, kaide, kural her zaman her yerde geçerli olan kural ve kaidelerdir. Ve üzerinde karar kılınan kural ve kaidelerdir bunlar. Bunları mutlaka ve mutlaka öğrenme mecburiyetindeyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koyduğu kural ve kaidelerdir. Evet, devam ediyoruz. Kuralımızı anlatıyoruz. Umum ve mutlak ifadeler farklı yer, zaman ve durumlarda tekrarlandığı ve bunları sınırlandıran veya hususileştiren bir ifade bulunmadığı zaman bu onların umum ve mutlak manasıyla geçerli olduğu anlamına gelir. Yani anlayabileceğiniz bir ifade şekliyle değerli kardeşlerim, bir söz var, bir ifade var ki bu umum ve mutlaktır. Bu her yerde, her zamanda, her durumda umum ve mutlak manasıyla geçerli olan bir ifadedir. Ta ki bunu sınırlayan, ta ki bunu hususileştiren bir ifade bulunmadığı zaman. Bulunmadığı zaman. İşte bid'atleri zemmeden ve insanları onlardan sakındıran hadislerde bu türden olan hadislerdir. Bu türden olan hadislerdir. Yani umumdur ve mutlaktır. Onları kayda bağlayan bir ifade kesinlikle kimse getiremez değerli kardeşlerim. Umum ve mutlaktır. Kullu bid'atın dalale sözü umum ve mutlaktır. Bunu kayda bağlayan hiçbir delil kimse getiremez değerli kardeşlerim. Evet. Dolayısıyla hiçbir ayet ve hadiste ne tahsis edici bir ifade ve ne de kayda bağlayıcı herhangi bir ifade gelmediğine göre Allah Resulü'nün bu ifadesi bütün açıklığı ile umumi ve mutlak anlamda kullanıldığına delalet eder. Ve son sözümüz yine onun mutlak ve umum manada zikretmiş olduğu kullu bid'atın dalale sözüdür. Kullu bid'atın dalale sözüdür. Yani bütün bid'atler dalalettir. Öyleyse hiç kimse bu umum ve mutlak ifadenin karşısına herhangi bir delil getirmeden bid'at-ı hasene sözcüğünü ve bu sözcüğün altında birçok gayri İslami şeyleri anlatmaya çalışamaz. Anlatsa da bunlar geçerli olamaz değerli kardeşlerim. Anlatsa da geçerli olamaz. Allahu Azze ve Celle bizlere hakkı hak bilen, ona ittiba eden, batılı da batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasibi müyesser eylesin. Ve yine bizlere Rabbimiz mükemmelleştirdim dediği, tamamladım dediği bu dinine hakkıyla uyan, onu araştıran, ona hakkıyla ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin ve yine bunun yanı sıra bu manada problemi olan insanlara da meselemizi hakkıyla anlatan şuurlu, basiretçi birer davetçi olmamızı da nasip müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet değerli kardeşlerim, konu ile alakalı anlayamadığınız veya benim tarafımdan anlatamadığım bir nokta var ise tekrar üzerinde durabiliriz değerli kardeşlerim. Tekrar üzerinde durabiliriz.